sana, pole, oh, pole sana. Matatizo ni ya kila mtu hapa duniani, matatizo ni ya kila mtu hapa duniani, lakini ya kizidio hayazoeleki, lakini ya kizidio ni machungu moyoni. Pole, pole sana ewe ndugu yangu, pole, pole sana ewe ndugu yangu. Matatizo ni ya kila mtu hapa duniani, matatizo ni ya kila mtu hapa duniani. Pole, oh, pole sana, pole. Tulipotoka, tulipura furahi sana. Pole pole sana ewe ndugu yangu, pole pole sana ewe ndugu yangu. Matatizo ni ya kila mtu hapa duniani, matatizo ni ya kila mtu hapa duniani. Pole oh pole sana, pole oh pole sana. Ulipokula tulikuombea Mungu, ulipolala usingizi tulikuombea Mungu. Pole pole sana ewe ndugu yangu, pole pole sana ewe ndugu yangu. Matatizo ni ya kila mtu hapa duniani.